En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Så du pressemødet med Mette Frederiksen foran Det Hvide Hus? Jeg synes, der er noget, som slet ikke har fået nok opmærksomhed. Mette Frederiksen kommer gående ud af Det Hvide Hus og stiller sig foran journalisterne. God eftermiddag, så er jeg blevet færdig med et rigtig, rigtig godt møde med Joe Biden. Hun fortæller, hvad hun talte med Joe Biden om. Vi har diskuteret rigtig, rigtig mange forskellige ting, selvfølgelig især krigen i Ukraine. Og jeg vil egentlig gerne have lov til at dele med alle hjemme i Danmark, altså hvor stor ros der er til vores land. Og læg så mærke til, hvad hun siger. Også vores efterretningstjeneste har fået meget, meget ros ved et møde, jeg havde tidligere i dag med lederen af CIA. Jeg har holdt møde med CIA? What? Da jeg hørte det, tænkte jeg, hvorfor har hun holdt møde med CIA? Hvorfor fortæller hun os om det? Er det normalt, at danske statsministre lige lægger vejen forbi den amerikanske efterretningstjeneste, når de er på præsidentbesøg? Næsten al opmærksomheden var på NATO den dag, og Mette Frederiksens kandidatur, men en enkelt journalist fik lige spurgt ind til det med mødet med CIA. Vi diskuterede jo også kabelsamarbejdet og skandalen, der har været i Forsvarets efterretningstjeneste. Med Biden og CIA-direktøren. Altså jeg vil sige det sådan, at jeg har haft lejlighed til at tilbringe mange timer i dag, både med præsidenten, men også direktøren for CIA og andre. Og nu siger det bare meget, meget direkte. Altså der er kæmpe ros til den danske efterretningstjeneste, og beskeden er meget klar, at samarbejdet er tæt, og det er fortroligt, og der er ikke en finger at sætte på samarbejdet. Og igen, what? Er der ikke en finger at sætte på samarbejdet? Altså, FE-sagen, som journalisten spørger ind til her, handler jo om afsløring af, at Forsvarets efterretningstjeneste lod USA spionere gennem datakabler i Danmark. En super pinlig sag, der også affødte kritik af Mette Frederiksens regeringsførelse. Nu er der så pludselig ikke en finger at sætte på det. Kan det virkelig passe? Det taler jeg med Jakob Korsbo om i dag. Velkommen i Pilestræde. Jakob Korsbo, jeg er senioranalytiker i Tænketanken Europa. Før det har jeg haft forskellige stillinger i FE. Jeg har været analytiker, jeg har haft forskellige chefstillinger gennem 15 år. Mm. Hvornår stoppede du i Forsvarets efterretningstjeneste? Jamen, jeg stoppede i 2018. Har du været i samme rum som CIA's direktør? Det har jeg ikke. Har du været i rum med andre CIA-folk? Altså, vi bliver opdraget med, at vi må ikke afsløre, hvem Danmark samarbejder med. Så derfor siger jeg, at Danmark samarbejder selvfølgelig med allierede, og så må lytterne selv gøre op med sig selv, om de mener, vi samarbejder med CIA. Mm. Hvad tænkte du, da Mette Frederiksen sagde, at hun havde holdt møde med CIA-direktøren? Jeg tænkte, det var en højst opsigtsvækkende udtalelse. Jeg var derhen, hvor nærmest ørerne var ved at falde af. Det havde jeg ikke forventet. Hvorfor? Hvorfor var dine ører ved at falde af? Jamen altså, punkt et, det er ikke normalt, at statsminister møder cheferne fra andre landes efterretningstjenester. Punkt to, så er det heller ikke normalt, at man fra den side afslører, hvem vi samarbejder med. Man kan sige, de fleste lyttere har nok regnet ud, at vi samarbejder med allierede herunder, sikkert også USA og CIA, men formelt må vi ikke afsløre det. Som Mette Frederiksen gør faktisk her, det du ikke tog at gøre lige før, nemlig erkender, at hun holder møder med CIA. Det er korrekt, ja. Har du et bud på, hvordan det møde er kommet i stand? Jeg har et bud. Jeg kan ikke vide, om det er rigtigt. Min sådan, tanke er, at man har ønsket det fra den side for at sikre sig, at man havde forståelse fra amerikansk side for, hvad der er foregået omkring vores efterretningstjenester. Jeg kan forestille mig, at det er det, der har været anledningen til det. Og når du siger, hvad der er foregået omkring vores efterretningstjenester, igen, det er jo selvfølgelig rent spekulation det her, Jakob, men hvad tror du, der er sket, da Mette Frederiksen sad overfor CIA-direktøren William Burns? Hvad har de snakket om? Jeg kunne forestille mig, altså, fra den side er der en klar interesse i at sikre, at der er slut med lækager. Der kommer ikke flere lækager. Vi har styr på det. Det er det, der er humlen til at genoprette tilliden til ikke mindst FE efter FE-sagen. Mm-hmm. Og det har sandsynligvis været det, der har været indgangsbønden til det. Altså, der er kæmpe ros til den danske efterretningstjeneste, og beskeden er meget klar, at samarbejdet er tæt, og det er fortroligt, og der er ikke en finger at sætte på samarbejdet. Der er ikke en finger at sætte på samarbejdet. Hvad siger du, Jacob? Hvis der ikke havde været en finger at sætte på samarbejdet, så tror jeg aldrig, mødet havde fundet sted. Det er det, jeg siger. Det er jo en journalist, jeg tror, I hørte fra Ekstra Bladet, der spørger, om de diskuterede kabelsamarbejdet og den skandale, der har været i Forsvarets Efterretningstjeneste. Er det et godt spørgsmål? Jamen, det er et godt spørgsmål, men det er også et spørgsmål, hvor statsministeren ikke rigtig kan svare andet end det, hun gør. Fordi det kan hun jo aldrig nogensinde hverken be eller afkræfte. Så derfor bliver hun nødt til nærmest at svare på den her måde. Men hvorfor er det et godt spørgsmål? Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi der skal jo være en ekstraordinær årsag til at holde et meget usædvanligt møde. Og det, der har været af ekstraordinære årsager, det har været lige præcis det her. Ja. Det har været de her påstande om kabelsamarbejde og misbrug af det, og det, man kalder FE-sagen, som vi jo i Danmark har fundet ud af, ikke var en sag. Og bare så alle lytterne er med, hvad er kabelsamarbejdet? Det, der bliver påstået, det er jo, at Danmark og NSA samarbejder om at aflytte de kabler, der går igennem Danmark og tappe data derfra. Og igen, det er jo så det, medierne beskriver. Hvad bruger amerikanerne den data til? Jamen, det kan jeg ikke hverken medvirke til at bede eller afkræfte, men altså påstanden er jo, at amerikanerne bruger det på en, hvad kan man sige, en anden måde, end vi vil gøre fra dansk side, og at det derfor er en krænkelse af retssikkerheden. Men kabelsamarbejdet er, hvad skal man sige, det er noget, Danmark stiller til rådighed for USA. Det er en tjeneste, vi gør dem. Vi giver dem adgang til noget hos os. Ja, det er sådan, som det bliver præsenteret, ja. Ja. Jakob, vi ved fra mediedækningen, at kabelsamarbejdet begyndte i slutningen af 90'erne. Du startede i FE i 2003, og du arbejdede der i 15 år. Kendte du til det her samarbejde? Jamen, det må jeg ikke tale om. Derfor bliver jeg, uanset hvor godt det er beskrevet, eller hvor mangelfuldt det bliver beskrevet i medierne, nødt til at sige, jamen, det er de påstande derude, fordi det er strafbart. Ja. De påstande, der er derude, det vi ved fra mediedækning er, at Forsvarets Efterretningstjeneste i årvis har givet NSA lov til at tappe datakabler, altså opkald, sms'er, e-mails i Danmark, og på den måde har givet amerikanerne mulighed for at spionere blandt andet mod europæiske toppolitikere, og angiveligt også har givet amerikanerne adgang til danskernes personlige oplysninger og kommunikation. Det kan du ikke bede eller afkræfte, så jeg vil bare gå videre. Og for at skære det ud i pap, Jakob, så er det jo ikke kabelsamarbejdet, der er, hvad skal man sige, problemet mellem Danmark og USA, går jeg ud fra, det er vel efterretningstjenesten og regeringens medvirken til at skabe opmærksomhed om kabelsamarbejdet, der er problemet. Ja, det er også min læsning af det. Altså, som Mette Frederiksen korrekt siger, vi har jo en efterretningstjeneste, der arbejder tillidsfuldt sammen med partnere og gennem de mange år, hvor jeg var der, meget, meget tæt, og det blev tættere og tættere og mere og mere kvalitativt samarbejde. Og der kan man så sige, at alle de lækager, der har været, alt det stormvejr, der har været, det har ført en masse problemer med sig i form af faldende tillid til FE. Og tillid, det er hele nøglen til et godt efterretningssamarbejde. Du siger, at samarbejdet blev tættere, mens du var der. Hvorfor gjorde det? Hvorfor blev samarbejdet tættere? Hvad var grunden til det? Jamen, det var egentlig efterhånden, som FE udviklede sig gennem de år, mange gode kræfter, der var indsat. Vi lavede nogle innovative ting. Vi blev inviteret med i nogle, hvad kan man sige, gode klubber. Jeg kan jo ikke tale om konkret, hvad det er, men man kan se på sin indbakke, når der kommer flere og flere invitationer, og man ikke selv skal række så meget ud, så er man en succes. Hvad er innovative ting? i Forsvarets Efterretningstjeneste? Jamen, det er noget, der skaber ny viden om sikkerhedsforhold, som vi har brug for at vide som Danmark, og også som vores partnere har brug for at vide. Altså, i de år, hvor jeg arbejdede, der var det jo meget kontraterror, vi fokuserede på, og det var jo en fælles indsats. Og I skabte værdi i Forsvarets Efterretningstjeneste for jeres allierede efterretningstjenester? Det er det, jeg mener, man kan se ved, at indbakken var fyldt af invitationer til spændende fora. Ja, så er klokken blevet 10 denne formiddag. Vi er klar med en nyhedsopdatering. Tophemmelige dokumenter har afsløret altså i dag, at Forsvarets Efterretningstjeneste efter alt at dømme deltager i et hidtil hemmeligholdt samarbejde med den amerikanske sikkerhedstjeneste NSA om at tappe fiberkabler, der transporterer internet og teletrafik gennem Danmark. Noget, der undrer mig, hvis vi skal antage, at amerikanerne er sure på os, fordi det her angivelige kabelsamarbejde er blevet afsløret. Hvorfor er det egentlig dem, der er sure på os? Det var jo Edward Snowden, der i sin tid i 2013 lækkede dokumenter, der viste, at Forsvarets Efterretningstjeneste indgik i et partnerskab med NSA om at tappe danske fiberkabler med tele- og internettrafik. My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA. Det er en af deres egne afhopper, der er skyld i det her. Altså, det kan man sige, der har været fortilfælde, hvor der er blevet lækket noget fra amerikansk side. Det er ganske rigtigt. Men altså lækkende hos os, det er jo regeringens skyld. Det er jo det, der er sket med tilsynet for efterretningstjenesterne og deres pressemeddelelse, der kom ud i august 2020, som startede alt det her. Og der kan man sige, bagefter kom så de her lækager. Der kom de her skriverier i Weekendavisen og Berlingske og flere danske dagblade. Og der var Claus Hjort Frederiksens opsigtsvækkende udtalelser på live-tv i flere omgange. Og det er jo sådan set det, der har startet det. Og den store bold starter med at rulle, fordi man går ud offentligt med pressemeddelelsen fra tilsyn, og det er regeringens ansvar. Det er det. Det er jo godkendt, at den blev sendt ud, den pressemeddelelse. Og dermed er der et ansvar i regeringen, den danske regering, Mette Frederiksens egen regering, for at det her bliver i hvert fald mere offentligt. Ja, den tidligere regering, kan man sige, lige præcis hvor den ligger begravet i den tidligere regering, det skal jeg ikke kunne sige, men forsvarsministeren lod da i hvert fald det her komme ud, mm-hmm. og flere vil jo nok sige, at det har været inden over hele statsministeren og givetvis også justitsministerens bord. Så på grund af lækagen af det angivelige kabelsamarbejde, så er tilliden brudt? Så er tilliden brudt, og er den stadig det? Altså, min erfaring med tillidsbrud og med lækager, det er, at der går plus 10 år, før tilliden bliver genoprettet. Vi havde en sag med en anden tæt allieret, hvor der var lækager i min tid, og det tog over 10 år. Jeg ved ikke, om det er genoprettet endnu, men det var sådan, så vi samarbejdede på høflighedsniveau, mødtes og talte om generelle ting, men når det kommer til det, der handler om konkrete efterretningsoperationer, uanset om det er spionage, altså menneskelige kilder, uanset om det er tekniske kilder, ja. Jamen så lukker man i, fordi det vil man ikke tale med lækagetjenester om. Og når man sidder der som en del af efterretningstjenesten og kigger på noget, der foregår i et andet land, der er en lækage af noget dataindhentning. Mm. Hvorfor er det så stort et brud? Altså prøv at forklare, set fra en efterretningsperspektiv, hvorfor er det så stort et brud, at man simpelthen holder op med at samarbejde, eller man virkelig køler samarbejdet ned? Jamen det er så stort et brud, fordi det første, man tænker, kan nogen af vores indhentningstekniske kapaciteter eller nogen af vores agenter blive afsløret på det her? Agenterne, det er livsfar. Og de tekniske kapaciteter, det er et spørgsmål om, at så kan man ikke indhente kritiske sikkerhedsinformationer i fremtiden, i flere år fremad, for så skal man i gang på en ny måde. Mm-hmm. Så derfor så går man altid i gang med at risikominimere. Ja. Og så siger man, den tjeneste kan vi ikke samarbejde med. Så man kan sige, her i forhold til det, Mette Frederiksen siger om Danmark og CIA, så kan man sige, jamen det er egentlig et billede på efterretningsverdenen generelt, fordi det er ikke kun mellem Danmark og USA, det her er et problem. Det er også et problem i forhold til alle andre samarbejdspartnere. Men det er også, jeg forestiller mig også, at det er en ret stor ting at tage beslutning om at sige, nu holder vi op med at samarbejde med det lands efterretningstjeneste. Hvilket niveau er vi på? Hvem tager den beslutning? Jamen, altså, det, sådan foregår det ikke formelt, fordi vi er jo allierede. Og det er også derfor, Mette Frederiksen siger, som hun siger. Fordi, som jeg har sagt, på politisk og diplomatisk niveau, jamen der samarbejder man og så videre. Det skal køre på den måde blandt allierede, men det rent operative, som foregår på niveauerne nedenunder, ja, og som jeg selv var en del af, der bliver der truffet beslutninger. De kommer ikke op til tops nødvendigvis. Og så siger man, det her, det tør vi ikke indvie Danmark i, fordi det er simpelthen for følsomt. Hvis det slipper ud, så er der menneskeliv på spil, og der er kritiske adgange på spil. Så derfor så træffer man den type beslutninger, og det tager tid at genoprette den tillid. Og den tillid vurderer du er ikke genoprettet endnu mellem Danmark og USA på det operative niveau efter afsløring af det angivelige kabelsamarbejde? Det tvivler jeg meget på, fordi det er jo kun her inden for det sidste år, 2 år, 3 år, og det skulle være verdensrekord, hvis det er lykkes. Man kan ikke gøre det anderledes end at bedyre, at alle lækager er stoppet, men for at samarbejdspartnerne de responderer positivt på det, det er vi ikke herover. Men hvad skal man gøre i Forsvars Efterretningstjeneste? Altså, så er amerikanerne blevet sure. De lægger os på is på det operative niveau. Altså, det virker også, undskyld, men set udefra virker det en lille smule børnehaveagtigt. Jeg forstår godt det her med, at man tager hensyn til agenternes liv og vigtige data og den slags ting. Men hvad hjælper det på et samarbejde, at man bare lægger samarbejdet på is? Det fremmer vel ingenting? Eller hvad håber amerikanerne, det fremmer? Jamen altså, det er med så store konsekvenser, at man har ofte ikke andre muligheder. Og så siger man, vi kan ikke lave de her samarbejder om de her konkrete ting mere. Vi udveksler høflige informationer, vi udveksler analyser på generelt niveau. Mm-hmm. Vi sender til Danmark sikkerhedskritiske informationer, selvfølgelig. Altså, det er jeg slet ikke bange for, men det er det kvalitative arbejde, som foregår inde i maskinrummet, som bliver ramt. Og det er maskinmesterne dernede i maskinrummet, der træffer de beslutninger. Så høflighedsfraser om et tæt og godt, nærmest perfekt samarbejde, som Mette Frederiksen står og uddeler der foran Det Hvide Hus, det kan sagtens dække over det nærmest modsatte på det operative plan. Det kan det godt. Det kan det godt. Altså, jeg vil sige det sådan, vi kan håbe, at den goodwill, FE har opsparet gennem mange år, at den får os hurtigere tilbage. Men det ligger jo trods alt nogle år tilbage nu. Kan det ikke bare være, at skoven er klinket? Jo, det kan vi håbe. Jeg tror ikke, at skovene bliver klinket så hurtigt, og tilliden bliver genoprettet så hurtigt. Fordi... Men du har statsministeren, der står og siger det. Hun står på plænen, eller på asfalten foran Det Hvide Hus og siger, der er ikke en finger sat på samarbejdet, det hele kører. Jeg har talt med William Burns. Ja, det er rigtigt. Det Hvorfor skal vi tro på dig og ikke på Mette Frederiksen? Jamen, det er fordi, Mette Frederiksen har jo allerede sagt egentlig, at hun havde tillid til FE, og der var ikke noget at være bekymret for. Det sagde hun allerede dengang sagen den rullede i 2020. Men jeg vil sige, der kan godt være fundet nogle løsninger på nogle ting, men man kan, ja, jeg vil sige, det er verdenshistorisk, hvis det lykkes Danmark at genoprette den her tillid på blot en 2-3 år. Det er en alvorlig sag. Det er der ingen som helst grund til at lægge skjul på, men det er en sag, som vores efterretningstjenester skal håndtere, når vi taler om samarbejdet med andre efterretningstjenester allierede. Og der er et tæt og et fortroligt og et ordentligt samarbejde, og jeg har tiltro til, at det bliver håndteret ordentligt der. Nu laver vi ren spekulation. Ingen af os to kan vide det, men du har trods alt et kendskab til efterretningsverdenen, som gør det interessant at spørge dig. Mette Frederiksen sidder der overfor CIA-direktør William Burns, eller Bill Burns. Tror du, hun har siddet og givet garantier? Altså givet garantier for, hvad vi vil gøre i Danmark for at genoprette tilliden? Det vil jeg... Det kunne jeg forestille mig, at hun har forsøgt at sige, jamen altså, hele det her er ved at nå ind i, hvad kan man sige, et juridisk spor med domstolene i Danmark. Der kører en sag, det bliver holdt for lukkede døre, der slipper ikke mere ud. De mennesker, det er tale om, de er indkredset. Det ved vi jo så, må være Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen, der er tale om. Og det kan man sige, meget af det, når der er lækager, det er at forsikre partnerne om, at den og den, der har talt om det, er pacificeret. Der kommer ikke mere ud. Jeg kommer gående igennem lufthavnen. Jeg er lige kommet hjem fra Nordmakedonien. Og så, da jeg kommer til det område, lige før man går ud, er der så en, der trækker op på siden af mig. Og så spørger han så, om jeg lige vil trække med ind til højre. Der er et lokale derinde, hvor tollerne holder til og sådan noget. Og så er det derinde, at jeg bliver formelt anholdt. Anholdelsen af Lars Findsen, den foregik i fuld offentlighed i Københavns Lufthavn med PET-folk, i stedet for, at man lader manden tage hjem på sin bogpæl. Den måde, de er blevet pacificeret på i sig selv, er jo også været meget omdiskuteret. Flere har jo også sagt, at det at tage en tidligere spionchef og smide ham i spjældet og stille ham for retten, det er en helt gal måde at håndtere det her på. Det er netop noget, der er med til at skabe mere opmærksomhed. Tror du ikke, William Burns sidder og tænker, hvad fanden lavede I? Hvordan fanden kan I anholde jeres tidligere spionchef? Det får det jo bare til at eksplodere endnu mere. Det kunne jeg godt forestille mig, jo. Tror du, det er den rigtige måde, set fra en CIA-direktørs stol, at håndtere sagen på? Altså, jeg vil sige, den skade er jo sket med hele håndteringen af det, hele varetægtsfængslingssagen og så videre. Så det kan Mette Frederiksen jo ikke lave om på. Så nu har hun ikke rigtig andre muligheder end at tale om det og forsøge at gyde olie på vandene. Men som du selv siger, jamen det er jo et spørgsmål om, at sagen er eskaleret fuldstændig med først pressemeddelelsen, senere varetægtsfængslingen. Ja. Og det har bragt det på alverdens forsider. Og den person, der har det politiske ansvar for de ting, sidder jo lige over for William Burns. Det er jo Mette Frederiksen, der sidder og siger det til ham. Tror du, han har tillid til hende? Det er svært at sige. Jeg vil sige, at den er svær, og den er svær at sælge. Jeg vil egentlig gerne have lov til at dele med alle hjemme i Danmark, altså hvor stor ros der er til vores land. Vores efterretningstjeneste har fået meget, meget ros ved et møde, jeg havde tidligere i dag med lederne af CIA. Jakob, hele konteksten for mødet med Biden i USA og pressemødet bagefter med pressen var jo, skal Mette Frederiksen være NATO's generalsekretær? Altså, journalisterne var ved at falde over sig selv på at spørge hende om det. Og så var der de her oplysninger nedenunder om mødet med CIA. Det er jo det, vi to har beskæftiget os med i dag. Spørgsmålet er, om det møde også er en brik i spillet om at blive NATO's generalsekretær. Altså, det at Mette Frederiksen holder møde med CIA-direktøren, gør, hvad hun kan for at forsøge at genoprette tilliden til Dansk Efterretningstjeneste. Er det en brik i vejen mod at blive NATO-generalsekretær? Det kunne det godt være. Altså, det vil være logisk at forsøge at genoprette tilliden ved at holde de her type møder og få bedyret, at alt er godt i Danmark, og man kan roligt have tillid til vores efterretningstjeneste, og der kommer ikke flere lækager. Så på den måde kan man sige, at Mette Frederiksen gør egentlig det, hun skal gøre. Mm-hmm. Og man kan så sige, er det tilstrækkeligt, som hun selv bedyrer på tv? Det ved vi ikke. Jeg siger, det er det næppe, men hun gør det, hun bliver nødt til at forsøge at gøre. Og hvis det næppe er det, hvis der stadig er fingre sat på det samarbejde, hvis der stadig er knaster i forholdet mellem den danske og den amerikanske efterretningstjeneste, så er spørgsmålet inde i mit hoved, kan man blive NATO-boss, når man er statsminister for et lille land, der er kommet til at afsløre tophemmeligt samarbejde med det vigtigste NATO-land af dem alle? Altså, det kan man nok næppe, men der kan også være en masse andre grunde til, at det ikke ender med at blive Mette Frederiksen. Hvis det skulle ende med at blive Mette Frederiksen, så er det jo et signal om, at, hvad kan man sige, hendes sådan erfaring som regeringsleder på en masse andre punkter bliver vurderet god nok, og at det her efterretningsspørgsmål, der har været i Danmark, det er håndteret nu, og det er vi tilfredse med. Men det lyder på dig som om, at den her sag er så problematisk, at den stadig står i vejen. Det kunne jeg godt forestille mig. Det kunne jeg godt forestille mig. Jakob Korsbo, tak fordi du kom. Selv tak. Du har lyttet til Pilestræde,